wszystkich żubrów, a czekają ich miliony. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 11 marca, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Służby medyczne mają odpowiednią liczbę testów na koronawirusa, zapewnia minister zdrowia. Resort rozwoju dementuje informację, że sklepy i galerie handlowe mogą zostać zamknięte z powodu ryzyka epidemii. W tym serwisie także najnowsze doniesienia naszych korespondentów na temat rozprzestrzeniania się patogenu w Europie i za oceanem. W Polsce potwierdzono po południu 31 przypadek koronawirusa. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że większość zakażonych czuje się dobrze. Zapewnił przy tym w rozmowie z telewizją publiczną, że służby mają wystarczającą liczbę testów na koronawirusa. Wykonujemy wtedy testy, kiedy mamy prawdopodobieństwo, że to jest koronawirus, czyli że ktoś był gdzieś, tak było dotychczas. W tej chwili już zaczynamy mieć transmisję poziomą, czyli pomiędzy Polakami mogą być zakażenia, w związku z tym wykonujemy wtedy, kiedy tak, ktoś był w kwarantannie, ktoś miał kontakt z kimś, kto był chory, ktoś, kto na przykład był w klasie, a jedna z osób jest zarażona, czy lekarzom, pielęgniarkom, personelowi medycznemu, który ma wysokie prawdopodobieństwo kontaktu z pacjentem. Tych osób będzie przybywało w sposób wykładniczy. Łukasz Szumowski powiedział, że na izbach przyjęć wprowadzono odpowiednie kwalifikowanie pacjentów. Wykonywany będzie test, a następnie wobec konkretnej osoby będą podejmowane indywidualne decyzje, na przykład w sprawie kwarantanny domowej. Stanowczo dementuje pojawiające się fake newsy. Wszystkie sklepy działają i będą działać normalnie. Nie ma mowy o zamykaniu żadnych placówek handlowych, napisała w mediach społecznościowych minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Jej resort apeluje przy tym, by pracownicy obiektów handlowych i klienci przestrzegali wytycznych sanepidu dotyczących odpowiednich zasad higieny. Dziś rząd w związku z zagrożeniem koronawirusem zdecydował, że placówki oświatowe i szkoły wyższe zawieszają na 2 tygodnie zajęcia. Odwołane są też wszelkie imprezy masowe i zawieszona zostanie działalność instytucji kultury, w tym teatrów, kin i muzeów. Dodajmy, że na stronie polskieradio.pl i polskieradio24.pl jest zbiór artykułów z informacjami dotyczącymi aktualnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem. Między innymi można tam znaleźć najnowsze decyzje i zalecenia. We Francji liczba zachorowań spowodowanych patogenem wzrosła o niemal 500. Zwiększyła się także liczba przypadków śmiertelnych. W ciągu doby zmarło 15 osób. To oficjalny bilans podany przez władze francuskie. Więcej na temat sytuacji z Paryża Marek Brzeziński. Według danych, które Jérôme Salomon, główny inspektor zdrowia, przekazał w czasie konferencji prasowej, w tej chwili stwierdzono ponad 2200 przypadków zachorowań i 48 zgonów. 25 zmarłych to mężczyźni, pozostałe osoby 23 to kobiety, 33 ofiary to osoby powyżej 75 roku życia. Większość z nich cierpiała na inne poważne, przewlekłe schorzenia. Charakteryzując strategię władz wobec konieczności stawienia czoła wyzwaniom związanym z epidemią i ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa, Jérôme Salomon powiedział. Zawieszono możliwość odwiedzania osób w domach Złotej Jesieni lub placówkach dla przewlekle chorych. Jeśli chodzi o testy, to dziennie dokonuje się ich około 1200. Codziennie uruchamiane są nowe laboratoria. We czwartek wieczorem przed kamerami telewizji francuskiej prezydent Emmanuel Macron ma przedstawić aktualną sytuację spowodowaną przez koronawirusa. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Departament Stanu USA ogranicza podróże zagraniczne amerykańskich dyplomatów. Jako powód podano rozprzestrzenianie się koronawirusa. Prezydent Trump rozważa rozszerzenie na całą Europę oficjalnego ostrzeżenia przed podróżami. Więcej z Waszyngtonu, Marek Wałkuski. Według nowych zasad amerykańscy dyplomaci będą mogli udawać się w podróże zagraniczne tylko wtedy, gdy będzie to niezbędne. Decyzje mają podejmować dyrektorzy poszczególnych biur, a w przypadku pracowników ambasad i konsulatów szefowie tych placówek. Decyzja o ograniczeniu podróży to bezpośredni skutek rosnącej liczby zarażonych w różnych częściach świata. Przedstawiciele Białego Domu informują tymczasem, że prezydent Trump i jego doradcy rozważają objęcie całej Europy ostrzeżeniem trzeciego stopnia przed podróżami. Oznacza ono, że rząd USA oficjalnie odradzi obywatelom amerykańskim wyjazdów do Europy, które nie są absolutnie konieczne.

thousand pieces worse. And God, what about some rejoice? Dziękujemy bardzo. Teraz będzie piosenka, która się nazywa Gone with the Wind.